misi bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kole la butu na moyo na kokufa ole ananga soki yo boingai na kosimba lokasa Bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kole na butu na moyo na kokufa ole ananga soki yo boingai na kosimba lokasa dona tika mokili oyo ya se Yeah.